A világháló emberi kapcsolatokat alakít ki. Nem hiszik? Akkor győződjenek meg erről a következő fél órában. A fanyalgók csak berzenkednek, elérkezett a globális elidegenedés korszaka, az emberek csak távolodnak egymástól. Természetesen szabad ezt gondolni ezután is, de mi legalábbis egy kicsit szeretnénk árnyalni a képet. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mindenekelőtt csillogó-villogó hírsziporka infomán történetekkel. Örömmel tudósítom a hallgatókat, hogy most már a könyveket is feltörik. Aztán vendégünk a két netszerelmes Mikka, Makka és Bogumil. Hogyan lehet férjet és feleséget találni a hálózaton? A hackerek gyülekezete megalakította a női részlegét. Ahogyan a női pilóták ellen mindmáig berzenkednek a légitársaságok, sőt az első női Lufthansa kapitányt megkérték, hogy ugyan ne varja már föl a kapitányi csíkokat, nehogy frászt kapjanak az utasok, most hasonló veszély fenyeget hacker oldalról is. Szó lesz a németországi zöldkártya programról is, az infószótárban pedig a web és a honlap különbségét próbáljuk feszegetni. És azt is megtudhatjuk, hogy ki találta föl a World Wide Web-et. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ennek a műsornak is van hálózati kikötője, elég annyit beírni, hogy net.hu/modemidok, de erről majd még később szót ejtünk. És hogyha minden jól megy, ugye minden jól megy, lehet velünk csetelni és a műsor folyamán. Vitéz Norbert. Igen, a chat.gyalogló.hu címen éppen 33 csevegő, és azt kérdezik, hogy ma lesz-e névsorolvasás, tudnillik. Legyen névsorolvasás? Hát ha rövid nevek vannak, akkor esetleg. Rövid neveket felolvassuk. A vége felé majd sort kerítünk rá. Hogy jól informáltak legyünk, és közben még jól is szórakozzunk, Dragon György és a hírsziporkák. Ma többször is szó lesz a hackerekről, azokról, akik feltörnek internet honlapokat és egyéb más dolgokat, és nem csak a tojáshéjat. Feltörték a múlt héten említett Stephen King könyv védelmét is. Itt nagyon örültünk, hogy milyen klassz, hogy az interneten is terjednek már a könyvek. Sajnos alig 40 bites kódolási eljárással volt ez a könyv levédve. Szegény Király István lopkodják a könyvét. Igen, és ezt az okos hackerek feltörték. Állítólag a céget nem érte túl nagy veszteség ezzel az akcióval, hiszen ezt PDF formátumban, aki tudja mi az, az annak elmondom, hogy egy elterjedt olyan formátum, amivel dokumentumokat lehet megnézni úgy, mint ahogy azok valójában kinéznek, tehát ábrákkal együtt, lapszámozással együtt, stb. Tehát például könyvet is lehet vele olvasni. Könyvet is lehet vele olvasni. Most már átálltak 64 bites kódolásra ennél a könyvnél. Kíváncsian várom, hogy a jövő heti műsorban tudósíthatunk-e arról, hogy ezt is feltörték-e, vagy nem. Tehát ezzel az a baj, hogy egy könyvnek 1.0-as változata van, és azt hiába update-eli szegény Stephen King, nem lesz abból újabb. Frissíti. Vagy frissíti, igen. Vagy ja, újabb folytatást írhat hozzá esetleg. De eljött a pillanat, és itt mindjárt a tanulni lehetünk annak, hogy tényleg most már a könyveket is feltörik, nem tudom, mi lesz a következő. És mit csinálnak ezt? Tényleg. Terjesztik. Ezt a $2.5 kerülő egyébként nem egy vagyon, $2.5 Ez vagy 5 dollárja, 700. Máshol vagy mi? Hát ingyen küldözgetik, gondolom, e-mailben egymásnak a könyvet, és olvasgatják. Mondjuk engem is érdekelne, de hát még magyar verziója ugye nincs. Következő hírünk is hackerekkel kapcsolatos. Közel 26 ezer hitelkártya adatainak ellopásával vádolnak két 18 éves brit fiatalt, akiket több állam nyomozóhatóságának összehangolt akciója során tartóztattak le csütörtökön Walesben. Curador néven elismert elkövetés társai brit, kanadai és amerikai nyomozóhatóságok szerint több mint 3 millió dollár kárt okoztak, és a Telegraph című angol lap értesülése szerint Bill Gates hitelkártya számát is megszerezték. Ezek után csodálkozom, hogy miért 3 millió összesen akár, illetve megértem, hogy Bill Gates miért adományozott több milliárd dollárt mostanában ilyen jótékony célokra. Szerintem rájött, hogy a hitelkártya számát ellopták ügyes hackerek, és inkább jótékonyságra adta oda a pénzét. Van nekünk egy ellentétes történetünk, egy magyar történet, igaz, hogy nem milliókról és nem dollárokról van szó, hanem forintról és 150 ezerről. A vonalban Takács Viktor. Szia! Itt vagy? Sziasztok, itt vagyok a vonalban. Mégpedig ez a történet az Indexen alakult ki, és 150 ezer forintot nem elloptak, hanem összeadtak ott a fiúk, lányok. Ugye? Mi is történt pontosan? Egészen fontosan az Indexen, méghozzá az Index fórumában, a törzsasztalon volt ez a különös történet. Tavaly december elején írt egy különös topikot, vagy nyitott egy különös topikot Happe, akinek azóta már tudjuk a becses nevét is, nem csak a nikét. Hamza Péternek hívek, és a Kossuth Egyetem hallgatója Debrecenben. Szóval azzal nyitotta meg a topikot, hogy keres egy olyan vállalkozót, aki tudna neki esetleg 150 ezer forintot adni, ugyanis a barátnője kint dolgozik Japánba, szeretné meglátogatni, de hát vékony pénzegyetemistaként neki erre nincsen sajnos pénze. És valahogy nem jött a szponzor, ugye? Jól sejtem. Igen. És végül is abban maradtak a törzsasztalosok, hogy hát senki nincsen momentán a törzsasztalon, aki ekkor összeget tudna nélkülözni, de összedobják a pénzt. És hozzáteszem, hogy jött a pénz mindenfelől, jött még Amerikából is, és volt, aki 10-20, akár 30 ezer forintot is ajánlott föl a nemesztére. Természetesen azért Happe sem 0 forinttal vágott neki, hiszen ami munkát vállalt, őnek is volt egy kis kezdő tőkéje. Hát ez egy jó kezdeményezés, azt gondolom, és mutatja, hogy tényleg ilyen hálózati közösségeket is képes összekapcsolni egy-egy ilyen fórum, de ha jól tudom, akkor még további folytatása is van ennek a történetnek. Igen, hiszen az utazás volt itt a következő moment. Egyébként érdekes volt, hogy ebben a topikban mindenki nagyon pozitívan viszonyult hozzá. Tehát senki nem mondta azt, hogy miért kéregetsz itt, miért próbálsz tőlünk pénzt kérni, hanem mindenki nagyon pozitívan viszonyult ehhez a kéréshez. Hozzátartozik azért itt a kérőnek a személye is. Tehát, hogy végig beszélt, elmondta a kapcsolatukat, mindenkivel kapcsolatot tartott fenn. És a végén február 14-én, egyébként ez érdekes, akik járatosak a kalendárium, ezért tudják, hogy február 14 a Valentin nap, szóval idén február 11-én hétfőn indult Japánba Happe, egy hetet töltött kint, és éppen holnap délután lesz Budapesten az egyik szórakozó helyen egy találkozó, ahol ennek a topiknak a... Igen, azt hiszem, Beszkár Söröző, ezt pontosan nem emlékszek le, de holnap este itt fognak találkozni azok, akik a topikban összeadogatták Happénak pénzt, hiszen azért Happe tartozik most egy beszámolóval. Így van, és ott lehet akkor a japán beszámolót meghallgatni ebben a sörözőben. Viktor, köszönjük szépen, és internetes kapcsolatteremtésre rövidesen lesz még példa, de folytassuk a hírekkel. Március 14-én jelentette be az Oxford University Press, hogy közreadja a nagyhírű Oxford English Dictionary online kiadását. www.oed.com címre most még ne rohanjon senki, hiszen a magánszemélyeknek 550, illetve szervezeteknek és cégeknek 795 dollárba kerül ennek az előfizetése. Hát ez nem olcsó, egy évre, pontosan. Ez a cég, az Oxford University Press 56 millió dollárt fog költeni a teljesen átdolgozott harmadik kiadása elkészítésére, hiszen 1928-ban jelent meg ennek az eredetie, és azóta igen sok minden változott a világban. Bódi Zoltán, te tudsz erről a szótáról? Valami szerint egy fontos... Igen, ez egy nagyon nagy kezdeményezés, annál is inkább, mert a 2010 körülre tervezett új, legújabb változat 1,3 millió szót tartalmaz. Most még nem derül ki egyenlőre, hogy ez most címszavakra értendő vagy sem, de nem kell teljesen megrökönyödni, mert a legújabb szótárfejlesztések, digitális szótárfejlesztések a több millió címszós adatbázisok felé haladnak, és pontosan az Egyesült Királyságban van ennek a legnagyobb központja. Tehát ez egy nagy kezdeményezés. Jó. Természetesen ez tartalmazni fogja a legújabb slang kifejezéseket és jövevényszavakat is, tehát aki például az informatikai kifejezéseket nem tudja, mit jelentenek, ebben az új kiadásban 2010-ben néhány éven belül meg fogja találni. Például azt, hogy rulez. Például rulez, tutez és egyebeket. Utolsó hírünk ebben a műsorblokkban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez tartozik. Fontolóra veszi ez a szövetség, a FIFA egyébként közismertebb nevén, hogy jövőben az újságírókat csak az interneten keresztül akkreditálják, tehát hogy lehet ezt jó magyar szóval mondani, Bódi Zoltán, a akkreditálást, tehát hát azt helyszínre hiszem, küldik? Vagy... Azt hiszem, hogy én sem vagyok egy két lábon járó értelmező szótár, most nekem nem jut eszembe semmi. Ki tehát küldik? A látogatási engedélyt, hogy egy bizonyos rendezvényen részt vegyenek, hát hitelesíteni, bejegyezni. Ezt az interneten keresztül fogják megkapni, ezzel ki akarnak szűrni olyan visszaéléseket, hogy nehogy olyan újságírók kapjanak akkreditációt, tehát engedélyt a közvetítésre vagy a belépésre, akik ne adj Isten nem is közvetíthetnének az adott eseményről. Tehát, hogyha egy mondjuk burundi televíziótól ne menjen senki, hogyha Burundiban nem közvetítik az eseményt. Hatalmas nagy a verseny, és az internet segítségével ez kiszűrhető lesz. Már a 2002-es japán-koreai rendezési világbajnokság előtt beindítják ezt a programot. Mi is újságírók vagyunk, akarunk menni közvetíteni, internetet kell használnunk. Ezen a ponton hadd mondjam el, hogy az idei olimpiát például a Magyar Rádió, illetve egész pontosan a Petőfi Rádió közvetíti itt Magyarországon. Itt a modem időkben 5 évvel ezelőtt számoltunk be az első magyar netszerelemről, ami akkor Budapest és Stuttgart között bontakozott ki. Viszont a múlt héten történt valami, ami új, és ami eddig még nem látható volt a hazai internet oldalakon. A hír szerint egy szerelem nyilvánosan bimbózott egy internetes fórumon. A két főszereplő Mikka Makka és Bogumil, akik májusban hivatalosan is összekötik az életüket. Egy rövid kis bemutatkozást kérek tőletek. Szerbuszok, jó estét, Mikka Makka vagyok. Vagyis, igazi neveden? Mihály Zsolt. És a hölgy? Szabó Gabriella. Vagyis Bogumil. Hogy kezdődött a ti történetetek? Augusztus elején találkoztunk először az Indexnek a chat szobájába. Akkor szóltunk először egymáshoz. Ki szólított meg kit? Te. Szerintem én. Babit? De előfordul ilyen is, hogy a lány szólítja meg a fiút, nem? Bogumil? Nem, tulajdonképpen én valamit mondtam, és akkor erre ő reagált, de még nem neki mondtam, hanem csak úgy a többieknek. Uh-huh. Egyébként te kezdeményező típus vagy, vagy inkább hagyod, hogy megszólítson a fiú? Én kezdeményező típus vagyok. Igen? Igen. Na és hogy folytatódott? És rá szerencsére másnap találkoztunk is a Zöldpárdon nevű helyen, ahol csütörtökenként szokott lenni a törzsasztalnak találkozója. Egy napja ismertétek egymást a neten, és már is a valóságban is találkoztatok. Igen. Hát kénytelenek voltunk, mert ő is jött, én is mentem, és akkor ott találkoztunk. Nem egymást hívtatok meg? Nem. Vagy? Nem. Hát oda mindenki elmegy tulajdonképpen, aki akar. Aha, tehát ez egy tipikusan egy olyan helyzet, amikor a virtuális közösségek csak úgy működnek normálisan, hogyha van mögötte valami valós térbeli kapcsolat. Hát egyszer az egész társaság találkozik. Uh-huh. Azért ehhez bátorság kell, Gabi, nem? Hogy rögtön másnap találkozzál egy fiúval. Hát miért? De ez spontán jött. Szóval nem megbeszéltük, ez a lényeg. Hogy holnap fogunk találkozni, hanem ő is elment oda találkozni, én is elmentem. És hogy ismertétek fel egymást? Ott bemutatkoztunk. És aztán megláttátok egymást is? Nem. Nem. Hanem? Nem, hát aztán. Jó, pedig olyan szépen indult. Szépen is végződik. Hát persze. Nem, mert beszélgettünk. Aztán már későre járt az idő, és mondtam, hogy hát most már haza kéne valahogy jutni. Aha. És akkor mondta ő, hogy ő majd elvisz. Mondtam, jó. Na hát. De kiderült, hogy biciklivel van. Ravasz. Nagyon jó. Itt a fővárosban azért elég nehéz biciklivel de haza kísérni. De megoldott. Tényleg? Igen. A vázon vagy a csomagtartó? Vázon, és csomagtartó. Igen. Főpetőfitől kellemvölgyi biciklivel mentünk. És aztán a folytatás, pont, hagyjuk ezt inkább nem, az intim nem. Szféra. Igazából ez még nem volt a három hónapja. Szoros baráti kapcsolatban voltunk, nagyon jól megértettük egymást, sokat találkoztunk. És sokat cseteltetek is? Igen, igen. Hát nagyon akkor sok még igen. Szerintem több száz levelet írtunk egymásnak. Hol van az már? De amit az elején említettem, ez a Budapest-Stuttgarti szerelmi történet, ebben az volt az érdekes, hogy ők másképpen nem is tudták egymással a viszonyukat fenntartani, csak esetleg telefonon vagy e-mailen. Mert hogy ugye 1000 kilométer választott el őket. Ti viszont egy városban laktok. Tehát azért mégiscsak egyszerűbb találkozni személyesen, nem? A valóságban. Persze, utána már voltak konkrét találkozások is, tehát amiket megbeszéltünk. Uh-huh. Az első két alkalom az így volt, hogy így csütörtökön találkoztunk, tehát úgyhogy nem volt megbeszélve, és utána már megbeszéltünk találkozók. De miért használtátok ezután a chatet meg az e-mailt? Ez olyan plusz érdekességet adott neki? Hogy miért? Hát két különböző helyen voltunk, valahogy tárgyalnunk kellett. A telefon Aha. meg az már snasz, tudod. Aha. Tehát ki lehetett használni ezt például munka közben is? Remekül. Aha. Viszont nekem megütötte a fülemet, amit az előbb Bogumil mondotta. Hol van az már? Mi változott azóta? Tehát ti most együtt vagytok, sokat találkoztok, személyesen már nem leveleztek, nem cseteltek egymással? De még most is, hogy naponta találkozunk, minden nap beszélünk telefonon, minden nap írunk szinte levelet. De már maga a chat nincs, csak a chatelünk, hogyha mondjuk együtt vagyunk otthon, akkor is fölmegyünk a netre és chatelünk. Mennyire vannak tisztában a többiek ezzel a szituációval? Tehát, hogyha te belépsz és látod Gabit, hogy ott csetel fiúkkal, és mondjuk egy újonc van ott, aki nem tudja, hogy ti egymással vagytok, és ott időzelbe tesszük nyomul, akkor ilyenkor ez nem okoz gondot? De hamar le van állítva. Hogy lehet leállítani a cheten valakit, hogy csúnyát mondok neki, hogy ide figyelj, kis haver most. Nem, a többiek is szólnak. Tehát ott mindenki... Szóval ez egy kis csapat, ahova járunk, tehát nagyjából mindenki ismer mindenkit, a kapcsolatunkról mindenki tud. Tehát magyarán működik egy ilyen önvédelmi mechanizmus, hogyha valaki külső bárki bántani akarja azt, aki ebbe a zárt, kvázi zárt közösségbe tartozik, akkor mindenki megvéd mindenkit. És mikor jutottatok el odáig, hogy össze akartok házasodni? Ja. Decemberben. Akkor terveztük először, akkor beszéltünk róla először. És nem voltatok még előtte házasok más kapcsolatban? Én nem. Ez lesz az első, ugye? Nekem nem. Neked nem? Nekem nem. Akkor te különösképpen hiteles vagy az ügyben, mert már tudod, hogy milyen házasok. Igen. Nem felelőtlenül vállalod a dolgot ezek nem. szerint. És ugye lesz számítógép az esküvőn, ahol élőben közvetítve lesz az egész történet, ha már itt kezdődik. Hát ezt nem tudjuk, szerveződik a dolog. Tehát ezt felvállalná az a chat történet, ahol ti elkezdtétek, vagy ezt ti önállóan szervezitek? Van, aki felajánlotta, és hogyha meg lehet oldani, akkor technikailag akkor megpróbáljuk megoldani. És mi lehet ennek az akadály, hogy a házasság... Például a sávszélessége. A sávszélesség. A Istenem. Hát nem erre gondoltál. Kedves Mika, Maka és Bogumil, mi sok boldogságot kívánunk nektek májusig is, meg májustól is, amikor ugye összeházasodtok, és most jól figyeljetek, mert lesznek különböző lehetőségek arra, hogy hogyan lehet a hálózaton összeházasodni. Egy aglegény, ám de fiatal ember, Dragon György az, aki megkereste ezeket a virtuális házasságkötőtermeket. De nehogy azt higgye bárki is, hogy nekem nincsenek ismerkedési tapasztalataim az interneten, nem. Hiszen a régi modem idők hallgatók tudják, hogy én bizony az életem jó részét a cseteléssel töltöm, és most egyből Vitéz Norbit is meg tudjuk kérdezni, hogy itt a Csüti csatin reagált-e valaki erre a internetes ismerkedés, házasságkötés témára. Persze, azt mondja a Márk, hogy neki is volt egy tapasztalata, csak negatív, ő ugyanis találkozott a lányjal. Hát végül is Zsolt is találkozott a lányjal, és ő neki ehhez képest pozitív tapasztalata volt, tehát Márk, ha hallgat minket, akkor hajrá! Itt ül mellettünk a pozitív példa. Én azonban Szilágyi Árpád barátom és kollégám megbízásából még egy virtuális házasságot is elkövettem a mai nap folyamán. Bevallom mindenkinek őszintén és töredelmesen, hogy csak azért, hogy teszteljem a virtuális házasság közvetítőket, amelyek közül... Házasság szédelgő lett. Nagyon érdekes, ugyanis itt van előttem a virtuális házasság gyík, avagy fakú, amelyben fölteszik a következő kérdést, hogy létezik-e virtuális bigámia. És itt az a válasz, hogy igen, létezik virtuális bigámia, hiszen mindenki annyiszor virtuális házasodik, ahányszor akar. Léteznek-e virtuális gyerekek? Elvileg ők azt mondják, hogy nem. Én a magam példájából tudom, hogy igen, léteznek, hiszen nekem virtuális hugom, virtuális unokám. Ilyen örökbefogadás. Itt is volt egy mindenféle történetem van, sőt az egyik virtuális hugom itt a műsorban is megszólalt még múlt évben, ő szlovákiai. Üdvözöljük Timit. Ha hallgat minket. De valójában mi is a virtuális házasság, és nagyon érdekes a definíció. Mi a virtuális házasság? Ez egy nehéz kérdés, hogyha virtuálisan összeházasodsz valakivel, akkor többen azt hiszik, hogy ti valójában nem vagytok házasok. Hát ez a definíció. Aha. Valakik, akik valójában nem házasok, de virtuálisan házasok. Remélem, hogy ez így nagyon érthető volt. Több helyen is jártam. Itt van. Azt mond még előtt, hogy kit vettél el a hálózatot? Már is ott először nézzük okay. meg, hogy hol is lehet. Egyik kedvencem volt a Sordurmár nevű hely. Ez úgy nagyon hosszú a címe, így inkább hadd ne mondjam el, majd remélhetőleg megtalálható lesz az adás honlapján net.hu/modemidok, ahol be lehet állítani a neveket, hogy kik házasodnak, de a legérdekesebb mégis az, hogy van egy ilyen kis beállítás az oldal alján, hogy meddig tartson a házasság. És a legrövidebb mértékegység, amit itt alkalmaznak, az a nanoszekundum. Tehát itt valaki köthet virtuális házasságot egy nanoszekundum erejéig. És ennek lejárt akkor automatikusan felbontja? Véget ér, igen. Hát itt be lehet állítani órákat, napokat, heteket, hónapokat, de hát az mégis egy nanoszekundum az azért egy nagyon gyors házasság, szóval rá lehet hajtani. Itt ugyanitt van virtuális short duration divorce, tehát lehet, el is lehet válni, tehát aki virtuálisan összeházasodott, az nyugodtan beléphet erre a Sordurmár honlapra, és körülbelül két kattintás után már is elválasztják a virtuálisan elvett asszonykától. Kívülről úgy néz ki, mint egy anyakönyvi hivatal? Ez az oldal még nem, de már is itt tartunk a Virtual Wedding Chapel nevű honlapnál, ami egy virtuális házassági ilyen, hogy mi a csepön magyarul? Egy kápolna. Kápolna, igen. Gyönyörű kis kápolna, gyönyörű szép betűtípussal, meg van írva ez a történet, be lehet írni a bride, tehát nem ilyen közönségesen ilyen mennyasszony. De igen. Itt szépen a mennyasszony és a vőlegénynek a nevét, és elkezdődik egy procedúra, én végig csináltam. Azt hittem, hogy még azt is be kell írni a vőlegénynek, hogy igen, enter. Persze, sőt, olyannyira, hogy itt is van a virtuális házasságomat tanúsító okirat, amelyben Kovács Aranka és Dragon György kötöttek házasságot. Én végigcsináltam a procedúrát, nem ismerem Kovács Arankát, ez egy réges-régi legendás történet, ha jut rá idő, majd elmondjuk. Ugyanúgy végig kérdezi az összes létező dolgokat, hogy te, Dragon György, akarod-e? Van-e akkor be kell írni, hogy akarom. Igen, van-e a közelben, aki akadályát látja, ha nincs, ha akkor kattints ide. Ha te, van, Dragon akkor György, most hallgasson. Akarod-e? Akarom. Te, Kovács Aranka, akarod-e? Akarod. Hát akkor most a virtuális Anya Szentegyház nevében házastársatok nyilvánítanak benneteket. Itt van előttem a Certificate of Virtual Marriage, amelynek házassági anyakönyvű kivonat. Méghozzá egy virtuális házassági anyakönyvű kivonat. Milyen szép kerete van. Amiben a Holy Virtual Matrimony, tehát a szent virtuális házasság kötelékében egyesítettek engem, és az aláíró Cyberminister Doc Love, tehát egy Doc szerelem Cyberminister írta ezt alá, tehát hát, már házas vagyok. Hány nanoszekundomat állítottál be? Ez nem az a honlapon, itt örökké tart, legalábbis egy első látásra. De itt van egy még érdekesebb példa. Ez egy nagyon egyszerű, ennyi a honlap, amennyit látszik, egy fél kinyomtatott oldalon elfért, ahol semmit nem kell csinálni, csak utána kell mondani. Itt van, rá lehet kattintani egy gombra, ahol a zenét lejátsz, ez nagyon aranyos, tehát ha valaki zenével akar házasodni, felolvasom, ennyi a honlap. Én, neved, elveszlek, másik neve, mint feleségemet, addig, amíg ez a honlap létezik. És ezután mindenki örüljön, és akkor most már cyberházasok vagytok. Ennyi. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly ceremónia, egy több házasságot is sikerült felfedeznem. Egyik emberek-emberek közötti kategória, másik az emberek és tárgyak közötti kategória, és volt emberek és állatok közötti kategória. Például Bugs Bunny-t elvette valaki férjül emlékeim szerint. Én nagyon jókat kacaráztam ezen a dolgon. Lényeg, ami lényeg, lehet házasodni virtuálisan, lehet elválni virtuálisan. Én még olyan honlapot nem láttam, ahol virtuális váló per tárgyalás lenne, de szerintem az amerikaiak annyira értelmesek, hogy ezt is gyorsan ki fogják találni. Tehát mindenki rohanjon. Hát, ha lesz virtuális vagyon, amit el lehet perelni egymástól, akkor mondjál biztos. Mondjál egy szíves URL címet, mert a cseten nagyon szeretnének. Na, melyiket szeretnék? Ha, mert nem minden. Chapel-t, nézzük a Chapel-t. Biztos nem a válást. Na, elmondom a virtuális Wedding Chapel-nek a címét, mindenki nagyon figyeljen, www.jánoscecil betűzöm. János Cecil Károly Elemér Elemér Péter Sándor Aladár Károly Elemér.com per chapel.html. Az összefoglalót köszönjük szépen a virtuális férjnek, Dragon Györgynek. Az egyik internetes hírforrásból kaptuk a pikírt hangvételű beszámolót arról, hogy a Chaos Computer Club, vagyis a hackerek gyülekezete megalakította a női részlegét. A cikk szerint némi káosz uralkodott el a nők megjelenésével együtt, de a végére minden konfliktus elsimult. Gróf Miklós Fanyalog. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragon meghackelt műsorába, avagy Sersél a fám. Eddig sem voltak kétségeim afelől, hogy közeleg a végítélet napja. A számítás technikai rendszerek végső összeomlásának ideje, amikor ismét elfoglalja méltó helyét a jegyzetfüzet és a notesz, a kurdis telefon és a bankkisasszonyok újból kipenyésztett hada, ismét eljön az idő, amikor a reptéri helyfoglalásokhoz fizetett zsonglőröket szerződtetünk, sőt még az sem kizárt, hogy a dicső rádiónk számítógépes teremelosztója előtti töprengést felváltja majd a totál szervezetlen káosz, az ökölharca jobb stúdiók érdekében. Immáron a világ teljes erővel szágul, de végkifejlett felé, ugyanis megalakult a női hackerek gyülekezete. Ha vannak tapasztalataink arról, miként viselkedik a nők többsége például egy közepesen bonyolult számítástechnikai eszköz, mondjuk egy bankautomata előtt, rögtön látni fogjuk, miért ez a lépés, a női hacker szakasz megalakítása, a végső döfés még éppen hogy csak szárba szökkenő digitális korunkban. A jó hacker, feltételezem én, mint totális anti-user, attól jó, hogy uralma alatt tartja az általa teremtett káoszt. A jó káoszhoz azonban sokkal több kell, semmint azt bárki is gondolná. Kizártnak tartom, hogy anno Oppenheimer például nagyon örült volna, ha egyből őt magát is elsöpri a láncreakció. Egy jó hacker, ha megvan a magához való esze, nyilván élvezni akarja azért fénykedése gyümölcseit. Na de, itt van a női hackerek gyülekezete. Lehet, hogy olyanokká fognak válni, mint a 60-as évek hajtógázai, melyek most varázsolnak mind zavarmentesebb ózonjukat a félvilág fölé, vagy mint a bájos kancsóka a venezuelai őserdőben. Az egész számítógépes szakma ott fog megfulladni alkotásaikban velük együtt, egy igazi macás ötlet teremtette generálkáoszban. Ahogyan a női pilóták ellent mindmáig berzenkednek a légitársaságok, sőt az első női Lufthansa kapitányt megkérték, hogy ugyan ne varja már föl a kapitányi csíkokat, nehogy frászt kapjanak az utasok, most hasonló veszély fenyeget hacker oldalról is. Mi lesz, ha visítozó és sivalkodó hackereket kell harcedzett rendszergazdáknak pátyolgatniuk, hogy legalább valamelyikük vállalata túlélje? Mi lesz, ha Amazon hackerünk elindítja a káoszt, majd vihorászva rádöbben, hogy hiányos a forgatókönyv? Mit fog tenni a többiek, a férfiak? Egy pozitívuma kétségkívül lehet azonban a számítástechnika történelem eddigi legagyamentebb ötletének. Talán végre eljön az idő, amikor a hacker társadalomnak épp az új női eresztés okán már az is elég nagy fegyvertény lesz, ha saját gépeiket meg tudják óvni a pusztulástól. Meg különben is a nő megjelenése a hackerésben némileg azért egyszerűsíti a nyomozók dolgát. A nő ugyanis általában tipikus, nem tud nem nő lenni, hál' Istennek, és ez nagyban megkönnyíti azért a dolgokat. Persze, a fene se hitte volna, hogy a keresd a nőt, a cherchez la femme mondás olyannyira erős, hogy még digitális korunkban is abszolút helytálló. A nő, mint objektum által úgy általában okozott kárról már nem is beszélve. Mindez azonban semmi ahhoz képest, ha kiderül, hogy a női hacker csapat jóval eredményesebb, gyorsabb és okosabb lesz férfi társainál. Nos, uraim, ez lesz az a csapás, amikor tetszik, nem tetszik, fel kell kötnünk az alsó nemű. Itt a modem idők, sok évvel ezelőtt ezt úgy mondták, hogy agyelszívás, és ilyenkor általában Amerikára gondolhattunk, ahova a legtehetségesebb magyar tudósokat elszipkázták a rothadó kapitalizmus rothadó cégei és rothadó kutatóintézetei, amiknek többek között a digitális forradalmat is köszönhetjük. Az informatika is olyan szélsebesen rothat, hogy már Németországban is hiány van a szakemberekből, ezért zöld kártyát adnak például a magyaroknak is, akik az IT vagy IT iparban elhelyezkedhetnek. Pár hete a Cebit idején beszámoltunk Schröder kancellár bejelentéséről. Itt van velünk a stúdióban Révész Gábor, a számítástechnika főszerkesztő helyettese, aki azt mondta nekem pár nappal ezelőtt, hogy ez az egész dolog, a Schröder bejelentése inkább legalizálásnak tekinthető. Jó estét kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban, ez a történet nem egyéb, mint egy meglevő helyzet legalizálása, mert Magyarországon számtalan olyan nagy cég van, amely ezt a gyakorlatot évek óta folytatja. Többek között az egyik legnagyobb német iparvállalat, informatikai fejlesztő cége Magyarországon 1000-1200 embert foglalkoztat programozókat, akik csak virtuálisan dolgoznak Magyarországon. Valójában ők Németországban, Ausztriában és egyéb országokban fejtik ki tevékenységüket, német, osztrák és egyéb projekteken dolgozva. Akkor ez a zöld kártya, ez csak egy ilyen nem is valós dolog, tehát ez csak egy felszínes valami? Nem, a zöld kártya ez egy valós dolog, ez egy munkavállalási engedély. Azonban mióta Magyarországon a vállalatok, a külföldiek mindenféle gond és tétovázás nélkül alapíthatnak saját vállalatokat. Nem is kell vegyes vállalatot alapítaniuk, sőt, a beáramló tőkét az államvezetése kifejezetten üdvözli. Azóta nagyon sokan jöttek rá, hogy érdemes Magyarországon kutatófejlesztő bázist létrehozni. Hogy csak néhányat említsek ezek közül, a telefonos cégek közül az Ericsson és a Nokia, most jön a Motorola. Ez a három együtt körülbelül 2000 ember. Ez lelassítja a szakemberek kiáramlását az országból? Véleményem szerint jelentősen lelassítja, mert azért be kell látni, hogy nem olyan nagyon nagy élmény idegenben élni, idegenben dolgozni, bármilyen nagy fizetését, főleg akkor nem, hogyha hál' Istennek ehhez hasonló fizetést Magyarországon is ugyanígy el lehet érni, ezeknél a cégeknél dolgozva. Az egy másik kérdés, és ez már egy érdekesebb kérdés, hogy amit ők termelnek, az pontosan hová is számít. Úgy vélem, hogy például Magyarországon a szoftverexportban nem szoktuk beleszámolni azt, hogy az Ericsson vagy a Nokia ugyancsak ezekre kell újraütalnom, éveken keresztül hatalmas értéket termel a magyar, hatalmas értéket termel ebben az országban, csak ez az érték nem látszik, mert ez egy műholdon keresztül távozik. Aha. Akkor ebből az is következik, amit eddig elmondtál, hogy igazából nem is kell tartanunk ettől a Schröder-féle bejelentéstől, hogy most aztán tényleg kimegy az összes informatikai szakember. Én úgy gondolom, hogy ettől tartani semmiképpen nem kell. Van még egy dolog, amit látni kell. A magyar informatikai szakemberek jelentős része már túl van azon, hogy pusztán az órabérét, vagy napját, vagy hónapját adja el valakinek. Ők szeretnék projektekre szerződni. Szeretnék komplet projekteket végigvinni, mert annak van értelme, abból van nagyobb pénz, abból lehet pénzt keresni. Most azért mindenki, senki nem a saját pénztárcájának az ellensége, ezért jobban szeret többet keresni, mint kevesebbet. Ha valaki órabérben adja el magát, akkor azért kevesebbet fog kapni, hogy egy projektben adja el magát. És így például magyar SAP szakértők dolgoznak nagy mennyiségben Amerikában, nagy számban Amerikában, vagy Dél-Amerikában. Volt egy magyar SAP cég, aki innént menedzselte egy nagy amerikai vállalat teljes SAP rendszerét. Egy ilyen szakembert én is ismerek, aki Washingtonban épít ilyen vállalat irányítási rendszert is. Köszönöm szépen az összefoglalót, és odafigyelünk a magyar szakemberek világbeli sikerére is. Info Szoltán Vódi Zoltántól egy levelet kaptunk ma, mégpedig a múlt heti felvetésre, hogy honlap vagy weblap. Itt hever előttem, Kamumel nickname vagy Bece nevű hallgatónk veti föl, hogy vajon mit jelent ez a Kamumel? Mi a különbség a kettő között, tehát ilyen, hogy mi lehet ez. És kaptunk erre egy jó kis magyarázatot is, nagyon röviden. Hogyha azt mondjuk, hogy honlap, ez valószínűleg egy ilyen átfogóbb név lehet, minden, ami a http://.per/per után van. Ennek egy része lehet a webcím, ami a World Wide Web-en van. Mondja legalábbis Kamumel. Igen, de mondja. Egy honlap is a World Wide Web-nek a része. Tehát a kettő az én értelmezésem szerint szinonimája egymásnak, a honlap és a weblap. Mindegy, szóval ezt ne döntsük el, ez nem nyelvészeti vagy nyelvhasználati kérdés, de mindenesetre egy érdekes probléma. Azt viszont Kamumel is felveti, hogy ő viszont nem tudja, hogy honnan van az a WWW vagy World Wide Web. 1989-ben egy Tim Berners-Lee nevű úriember találta ki a CERN nevű kutatóintézetben Európában. Svájcban. Erről majd még jövő héten kicsit részletesebben is beszélünk. Eddig tartott ma a modem idők, legközelebb április 6-án jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat net.hu/modemidok, ezt az oldalt a Hungary Network gondozza. Meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD melléklet MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.